بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله سبحانه وتعالى وحي قرباني إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق هم كرهن تمن الله كليك فانا باوا لذيما في حقائف حقو غتوغا تمن الله كليك فانا في باوا لذيما بهي كير تقروان لتحكم بين الناس بما أراك الله أي كليك فانا ميستهنغ مدوغا نيا قرب مرحي حكم قرب مرحي بما أراك الله كليك فانا الله أغنى دب علمك جزريا ولا تكن للخائنين خصيما أدي خيانة ترين خصيمك غطوك كليك فانا ويودا نغنى واشي أميهم فراتم دفاع قربا بي كليك كموك كليك فانا ويودا نغنى واشي مي آيب باوالبوني منافقون مي حقا بهي غطو علمرم بدار فوني مفسرون بدار فوني مي آيب باوالبوني منافقون تري مي حقا بهي غطو اي بني أبيرق قبیلاگے می حقا بہے گتوں اے نا یہودی اگے کھائچی تکے وگننے کی اے منافق میہ دین گے یہودین تہمت می کری ورا صالح می حقا وکن وگننے گی می حقو نے گے تہمت می کری ورا صالح می حقا مومن گے تیرے گھر صالح می حقا دین میست کن نن اے منافق کلے گے وکن کھری کن اگونیما میست کن ena gaumuge mihun ei banu ubayrat mihun e munafiqu kalege faratun difa kurman mi fetti patta e mihun nange dekkun hujjata vijje mihun bas dakkae den bi gote ki hujje gadavi mi munafiqu kalege kola gadai ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam asle bi wada gati e farata ei hujje gadavi kola katta e kale fane ben hadis kura vafa timan kalege fanu beru fure niya kurabani e timan kalege fanas mi hege hithenne nge ne تبہ می ہنگ تریم بس مہرون تری مولے تی می ہن کولہ گینہ فارہ فیصلہ نی میگن ا دانی نیا نی میگن ا دانی کما کو دانا رے حق گونو گوتگ گ اچل لی بیگ تما مسکن نو کرا ہے تبہ می ہن کرا می ہکو ادی تیمن کلے گ فانہ می ہکن دین دب وی کما کو ای تیمن کلے فانس بیر پر رمی نیا کرا بنی ہن نمس ا می ہک کھڑا ایڈی گن ا گیرن نو ہے حق گونو کان ا گو تون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبی وڈا گتی ا منافق کلے کولہ سبب کی ان کولہ کو دلیل نئی مینا می دکونی دلیل اللہ می آئے باوا لوی ولا تکل للخائنین خصیما خیانت تنگ فراتن دفاع کروا بے کلے گوتو کلے فان وڈا نو گن واشے اکما بہ آیت تک می تاں گے بیان کربنی دین اللہ می وحی کربنی واستغفر اللہ کلے فان اللہ گہ بوتن فاف فسوم ادی وڈا گن وارے ای کوشکے ہگی گت ای کوشکے فراتن لیم وڈا گتن کلے فان اما کلی فانا وحفاف السماء دی وڈا گنوار اللہ گہ حضرتوں ان اللہ کان غفور الرحیم ہم کروں اللہ سبحانہ وتعالی گن گن فافف السماء او گاون ترس کلاں گے می شریعت گے اصل مقصد اے کلی فانو قربا کان دتا ہو گا اے کلی فانا کوش کرے ویرا اللہ سبحانہ وتعالی کی اصلاح کر دے گا ایکن اصلاح کر دے وا ادی کلی فانا فسرا دے وا ما کریا ای منافقون نن ہنگورا مے گے میدانوں فرگس دی گے تقدیم و بس کلی فان ہود دے وی می ہن اے دنیا ما ایکم کو رسول اللہ سبحانہ وتعالی ایکم کن نور سے توبہ سورۃ اللہ ما کتب بیان کرو منی ایم میں فرتن سے کلا ایکلے فان ان حفاظ و سعادت اللہ سبحانہ وتعالی سبب کہ اللہ ملو بھی وڈ گنا فرات کہ اللہ کے رسولا اللہ سبحانہ وتعالی ایم میں فرتن سے کلی فان حفاظ و سعادت و فدین مدی فاف ہے کہ واہ بیان بس کو دے بن یکم میا کس میتانگس اللہ سبحانہ وتعالی ایکلے فان حفاظ و سعادت و ايكن تنگي بيان کو دبي اي کوشکما دين الله وحي قرباني ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم كليگ فانو دفاعن قرواشه ابيگ امين نفسوتك خيانه اتريوا ميهونگه فراتون ميهونگه فراتون كليگ فانو دفاعن قرواشه ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما همگرون الله سبحانه وتعالى خيانه اتريوا فافرندك لوبي اورنو گنوي يستغفون من الناس امی ہن میستاں کی بہن فوروے گن تیبے ودانے یستغفون من الناس میستاں کی بہن فوروے گن تیبے ودانے می ہن kamek kofa forvigen tibe idane mistaunge kiban ehen namais wala yastaghfuna min Allah Allah ga dorta kunu forvene mi hunaka Allah kanu filene mi hunaka wa huwa ma'hum iz bayituna ma la yarda min alqaul ekalange mi hunna ehgo bodigen mani emi hun Allah nurussawa wahakata kirre kanu dakka hindu ebahi ekan tattahu gara wa kan tattakura hindu ga Allah mi hunna ehgo bodigen ve ebahi ilmi gotun Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu fulwe mi hunna ehgo ga وكان الله بما يعملون محيطا ادي الله سبحانه وتعالى وني اميهم قرا كنتت وشالاگين اميهم قرا كنتت مول دن ودي گن الله سبحانه وتعالى اكلاگ وان حناوگين تيبهم ايبس كمي من كن قرا ونه دن الله مؤمنون مي مخاطب قرا وني ها انتم هؤلاء كبا ميهم نكي افد بايك جادلتم عنهم في الحياه الدنيا دنيا گتي با ميهم اميهم گكي باين تي دفاع قران duniyega munafiqu e wakkam ge wahaka diyesim bayam degen dani ena wakkam kurima ena difa kurum bayakum masai kuri ena difa kurum bayakum masai kuri faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah qiyamid duhuga emihunge faratum allah ge hadratuga difa qur'an ale ka koi allah e qurbani amman yakunu alaihim wakila nuwata ebamihunge macca wakilegge gotuga wahani ka koi ye emihunna wakilegge gotuge dohu wahani ka koi ye ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فافاي قروي نوتا اميل نفسن انياوري دين الله گه حضرت استغفار کو فيكم گوانما الله يفاف سوا اوگا انترس کلان گه کموگا فني فني وڈا گنوانے مي قم مي هکس فنانے الله سبحانه وتعالى گين گين فاف سوا اوگا وانت فراتكن kushak purave iranwata amilla nafsan aniyaveri veve ira allah ge hadratum faafufu soman edijje kam gawanama ekalaange faafufu sawa oga antaras kalaange kam finnane kumme miha kavs waman yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi nubakam kufimiha faafai kufimiha dannahe ege azabu huri hama enage amilla nafsar allah ge bisgellu menwane faafai kuryas kitamme bodu faafai kuryas Allah ka mane visgellu mennete hama enese ege gellum vesuri wa kana Allahu aliman hakima adi Allah subhanahu wa ta'ala i muladden wodi gannawa hikmai banta raskalange wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina nubaka mekko nuata faafa ekko den ekamun bari'a faawa mihegge boluga ekantan alwa fi mihadan nar misal ka mihak wakka mekkuri uffa hem mihegge boluga ekan elowi alwafiya dannar faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina ayna ihdi bodu buhtanake adi ayna ufuli bayan vegen wa bodu vegen wa faqai ke nage bolu gaina ya millan eruwi enage bolu gaeruwi egiyamet dohuge kengena fennane nobaya kamekko ekamun bariya vegen wa mihegge bolu ga ekan alwafiya ayna ihdi bodu buhtan doike adi war faal vegen wa faqai ke nae ufuli ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم الله سبحانه وتعالى درميا كلاغ فضل وانت وركن كليغ فانا نوانما ادي كلاغ رحمه كليغ فانا نوانما اميهم گترن جماعت گميهم ادني هي ان يضلوك كليغ فانوس مغفر الدعما كليغ فانوس مغفر الدعما وما يضلون إلا أنفسهم كما كو اميهم نك اميهم گاميل نفس نفس تفيوا mage nufurat deene emihun ga amilla nafsu ta ke magfurat daane allah ge rahmata e kalaange dharman waanama ei bay far emihun dakka wa ha ken kali fanus den bi wadha gan ei emihun basmarun teri kamu ge molu kamu emihun ge hunna basmarun teri kamu ge molu kamu kali fanus bay far le bi wadha gan emihun ge wa ha kaves ehu mag gabul kurma allah e kurbani e kalaange fadlu wan tawri kan kali fan ge machan waanama kali ge fanus magfurat dun emihun magfurat dali kale fana sen namas kale fana ki allah ge nabiye ke emihunaka kale fana magfurat dainu levene emihun e magfurat dani emihun ga amina nasutake wama yadurunaka min shay adi evs gellum evs kale fana kanu me devene emihunaka evs gellum anu devene wa anzalallahu alayka alkitaba walhikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam adi allah subhanahu wa ta'ala kale fana wacha fibba walvi walhikmata adi hikmai mitanga hikmatu ge murada ki ilmeri midalwani ei sunnai gurwana sunna ye sunnata ke sabbo de vafa va ichche sababa ki sunnata ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ni du kolla wafa ekalefan khankamuga niya kurabuma paragina kan datta huga ekalefan kushek pura wafiya allah ekan islah kodde ege maane ki ilham ekalefan uga sunnata ki ekalefan allah la wafa wa ilham ei hama wahi ei sama wahi sababa ki allah wani bayan kodde wafa ekalefan widalwa deena behe gotun ekalefan widalwa huri ha basfuta ki ei hama wahi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِكَلِفَانَ أَمِلَّ ذَاتُ فُلَنْ إِبْسِچِكَ وِدَارَن نُوانَ أَمِلَّ فُلَكَ إِبْسِچِكَ وِدَارَن نُوانَ دِينَا بِهِ گُتَكُن كَلِفَانَ وِدَالَوَا بَسُلْ أَيِّ اللَّهُ گِ حَضْرَتُم بَاوَالِ وَحْيِ كَمُ گَامِنُ وِنُوَ إِنْ كَمُ آيَتُ گِ تَفْسِيرُ عِلْمِ وِدَالَوَنِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ أَدِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَلِفَانَ بَاوَالِ وِفَيْ إِبْهِ كِيرْتِ گُرْوَانَ وَالْحِكْمَةَ أَدِي حِكْمَي إِبْهِ سُنَّي اي التفسير انا التفسير كي الله سبحانه وتعالى وني كلي فانا حكمتك علم دفا حكمتك علمك اي علمك ام ما علم علمك ام ما تي علم اي سببك حكمتك علم لي بجميها اي لبني ورق غنا غنا هيو تك ورق غنا هيو كانت تكينا اي لبني الله كي القران غوحي كرو وافني ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا اميه كان حكمتك علم لي بجميها اي لبني ورق غنا هيو كانت تكينا اي لبني ಪರಬಡು ಇಲ್ಮಂಗೆ ನಂ ಹೈಗತುಗೆ ಇಲಿಮುನೆ ಹಿಕಮತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಎಯಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲತ ಎನಂಗೆಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲತ ನೀಸ್ತಂಗೆ ಹಾಲತ ಎಯಿ ಫರಾಸತುಗೆ ಇಲ್ಮ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮರ ವಿದಾಳವೆ ಹಿಕಮತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಎಯಿ ಫರಾಸತುಗೆ ಇಲ್ಮ ಫರಾಸತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಖಾಸ ಇಲ್ಮಂಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಹದೀಸುಲ್ ಕುರ್ಬಾನಿ ಇತ್ತಕು ಫರಾಸತಲ್ ಮುಮಿನ್ ತಬಾಮಿಹುಂ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಫರಾಸತುಂ ಬಕ್ಕಾತಿರ್ವಾಶ ಫಇನ್ನಹು ಯನ್ಜ಼ುರು ಬಿನೂರಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಬಕಿ ಏನ ಬಲಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ನೂರುನ್ನೆ ಏನ ಬಲಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ನೂರುನ್ನೆ ಇಲ್ಮರಿ ವಿದಾಳವಾಗತಕ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನವನಿ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಡಾಗೆ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನವನಿ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಡಾಗೆ ಫ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ ವಕ್ಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹೆ ಬಲ್ಲವೆ ಫಿದಾಳವೆ ಮೀನೆ ವಕ್ಕಂ ಕುರಿ ಏಯ್ ಫರಾಸತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿನ್ ವತ ಹಿಕಮತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಏಯ್ ಏನಗೆ ಹರಕಾಯತಕ ಏನ ಕುರಾ ಕಂತತ ದೆನಗತು ನುವತ ಮೀಹಕದ್ದ ಬಯಕದ್ದ ವತ ದೇರು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಾಲತ ದೆನಗತು ಅದಿ ಹಿಕಮತ್ತೆರಿ ಮೀಹಕು ಏನ ಬುನಾ ಬಹಕುಂ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನುವಾನ ದುಹಾಕುಸ್ ಮುಳಿನ್ ಫಾಯದಾನೆ ಬುನಾ ಏನ ಬುನಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹಕಿ ಫಾಯದಾ ಹುರಿ ಬಹಕವಾನ ಸಬಕಿ ಏನ ದುಲಕುಂ ಬಹೆಬ್ಬೇರೆನ್ ಕುರಾನೆ ಫಾಯದಾ ಕಟ್ಟಕಾ ಮೆನುವಿ ಏಯ್ ಹಿಕಮತುಗೆ ಇಲ್ಮಕಿ ದೆನ್ ಹಿಕಮತುಗೆ ತಾರಫಕಿ ಲುಗವಿ ಗೊತುಂ ಬುನಾನಮ ಏಯ್ ಜ಼ುಲ್ಮುಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಅನಿಯಾಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಏಯ್ ಜ಼ುಲ್ಮುಗೆ ತಾರಫ ಇಲ್ಮರಿ ಕುರವಾಫನಿ ಏಯ್ ಎಚ್ಚೆನ್ ಏಗೆ ಮಹಲ್ಲು ನೂಂ ಎಹೆಂ ಮಹಲ್ಲೆಗ್ಗ ಬೇಗುನೆ ಬಹೆಬ್ಬೆಸ್ ಎಬಸ್ ಬುನನ್ ಜಿಹೆ ತಾನ್ ತನ್ ನೂಂ ಎಹೆಂ ತನೆಗ್ಗಬುನು ಏಯ್ ಅನಿಯಾ ಏಯ್ ಅನಿಯಾ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಖಮೆ ಕುರುಂ ಎಕಶೀಗೆ ನುವಾ ಮಹಲ್ಲೆಗ್ಗ ಎ ಖಮೆ ಕುರುಂ ಏಯ್ ಅನಿಯಾ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇದಿಕೊಳ ಹಿಕುಮೈ ಎ ಬಹೀಗೆ ಖಮೆ ಕುರನ್ ಜಿಹೆ ತನೆಗ್ಗ ಎ ಖಮೆ ಕುರುಂ ಬಹೆಬ್ ಬುನನ್ ಜಿಹೆ ಮಹಲ್ಲುಗ ಎ ಬಹೆಬ್ ಬುನುಂ ಏ ಹಿಕ್ಮತಕಿ ಏಗೆ ಫಾಯದಾ ಕುರಾನ್ ರುಳಿಯಾ ಮಿಯಕ ಅರಾರುಂ ವಾ ಮಿಯಹುಕ ಅತಕ್ ಗೊಸ್ ನಸೀಹತೆಂ ಎ ಬಗುತು ಏನ ಅದ್ದೇಂ ಫರಾತಿಯಾ ಏನ ರುಳಿಯಾಸ್ಗೆ ಕುಫ್ರು ಮೆಸ ಕಶೀಗೆ ಕುಫ್ರುಗೆ ಬಹೆಬ್ ಬುನುಂ ಮೆಸ್ ಎ ಕಶೀಗೆ ಏನ್ ನಮ ಸಿಕುಮೈ ತೆರಿಯಕು ಏನ ನಹದಾನೆ ಇಹಂ ಇಹಂ ಕಮೆ ಏನ ಕುರಾನ ಏನ ರುಳಿ ಮಾಡು ಕುರು ಮಟ್ಟ ಕಾದಿ ಏನ ಅನ್ನ ಸೇ ತೆರಿವಾ ಎಗೊತ್ತಂ ಎವಸ್ ಹಿಕುಮತ್ ಎವಸ್ ಎಬಕಿಯ ಹಿಕುಮೈ ಎವಸ್ ಎಬಕಿಯ ಹಿಕುಮೈ ಹಮ ಎಫದ ಹಾಕಿಮುನ್ನೆ ಎಬಕಿಯ ಹಿಕುಮೈ ತೆರಿ ಇಬಾರಾಯ್ತ ದುಲುಂ ಬೇರ್ ಕುರಾನಿ ಹುನ್ನ ನೋತ ಎಫದ ಫೈತ್ತಲ್ಲಿ ಉವ್ವಾ ಫವಾ ಮೀ ಹುನ್ನ ಎವಸ್ ಎಬಕಿಯ ಹಾಕಿಮುನ್ನೆ ಸಾಲಕ ದಿವೆ ಎವಸ್ ಹಿಕುಮೈ ತೆರಿಯಕು ವಿದಾಳ ವೆಫವೆ ಏ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಬಸ್ತಂ ಹುನ್ನಾನೆ ಹಾರುಬಹುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೇನು ಕುರೈಫಾ ಅದಿ ಬಯಂ ಹಾಲಿತ್ತ ಹುಗ ದಲೀಲಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಸ್ಮಿ ಹುಂ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕೊಫೆ ಬಹುರಿ ಹಿಕುಮತ್ತೆರಿಂಗೆ ಬಸ್ ಸೌಬಕಿ ಹಿಕುಮತ್ತೆರಿಂಗೆ ಬಹಕಿ ಏಯಿ ಏಗೆ ತಜುರಿಬಾ ಹುರಿ ಬಸ್ತ ಏಗೆ ತಜುರಿಬಾ ಹುರಿ ಬಸ್ತಂ ಏಯಿ ಫಹರೆಗ್ಗ ಇಲ್ಹಾಮ ಕಬ್ಬುಂ ಬಸ್ ಏಕಶೀಗೆಂ ವೇ ಹೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಎದೆಮಾನ ಮಿತಾಂಗ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂ ವೇ ಬಯಂ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿತಾಂಗ ಹಿಕುಮತುಗ ಮುರಾದಕಿ ಸುನ್ನತೆ ಅದಿ ಅನಬ್ಬ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ವಿದಾಳವನಿ ಮೀ ಹಿಕುಮತುಗ ಇಲ್ಮೆ ಹಿಕುಮತುಗ ಇಲ್ಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ವನಿ ದೆವ್ವಾಫಾ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أدي هم كشبر الله سبحانه وتعالى كليك فان بابا لبي فين إبهي كي تقرؤان والحكمة أدي حكمة بس بابا لبي أنو تحكمة علم كليك فان الدبي وعلمك ما لم تكن تعلم أدي إكلاك كليك فان أغنى دبي كليك فان ندن كان تتا أي كليك فان كورن دين ودان أغنى ما كان تتا الله كليك فان أغنى دبي كليك فان كدية كي اندن نبي كلنوم ಕಲೀಫಾನುಗೆ ಅರಿಹ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಡಾಗನ್ನವರೆ ಕಲೀಫಾನಕಿ ದೀನುಗೆ ಎಬ್ಬಸ್ಕಮ ಎಂಗಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಬೇಕಲೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಕಲೀಫಾನಂಗೆ ಹುರಿಹ ಇಲ್ಮೆ ದೆವ್ವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಕಲೀಫಾನ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಗನ್ನ ದೆವ್ವಿಯೇ ಕಲೀಫಾನ್ ನುದನ್ನ ಕಂತತ್ತ وكان فضل الله عليك عظيما ادي الله کے دھرم کلے فانو مچ ور بڑے انت وان اللہ سبحانہ تعالی کے رسول ائی کلے فانو مچ اللہ وی وڈا گنے وی وڈی گنے ایمے بڑو دھرم ہے کی نبوت کے درجے کرے فانہ دیو ایمے بڑو فضل ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ای ایمے بڑو نیو مائیں گے میہ کان اللہ دیو ایمے بڑو نیو متیں گے ایمے بڑو نیو مائیں گے نبوت کے درجے میہ کا دیو ای اللہ سبحانہ و تعالی کلے فانہ دیو ایمے بڑو فضل انکم اللہ کے قران وکانا فضل اللہ علیک عظیما اللہ کے فضل و رب بڑے کلے فانہ اچھا ایمے بڑو فضل کی نبوت نبی کان ای کلے فانہ دیو نبی کان ای ایمے بڑو فضل اللہ سبحانہ و تعالی کے سبب کی اے تم کے ذریعہ ان قیامت دو گے ایمے متیری درجہ گے ہنوان کلے فانہ اے وسیلہ کی مقام کا اکلے فان ہنوان کے یامت دو ہوگا اے مقام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ایم میں میہ کٹ کا اللہ تیار کرے بھی مقام کے اے مقام ایم میں میہ کا فیوا اہن ایوس انسان کا ایک شی گن وے مقام اے تی من کلے فان کم گو من امید کر میں این کا کلے فان حدیث کو بنی اے وسیلہ کے مقام اے تی من کلے فان دیو من ادی بنگے کے فہن دعا کو فی میہ یامت دو تی من کلے فان کو شفاعت دی بین کن پشوارے آتی محمدن الوسیلہ اے حدب الرسول کو محمد غفانہ وسیلہ کی مقام دے واشی قوم یکس اے اللہ سبحانہ و تعالی کے میں بڑو فضل اے کلے غفانہ لوافا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما اللہ رے قربانی امیہم اے دکا سر واہ کتاو کے ترین گنا واہ کتاو کو نمرے ہے نتے ہے egina sirwa ka dakanya de ken fa fa ke wa kom fa fa de mi ha guli gan sirwa ka dakanya ma gina fa fa fa ge wa ka dekke Allah ikun la khaira fi kaseerin min najwahum emi hun e dakka wa ka tahu ge teren gina wa ka ya ge hevennete de Allah ikun illa man amara bi sadaqatin sadaqatakan amru qura wa ka dakka fi masenete ege bahte heo nuwata au ma'rufin nuwata heo kamakan amru qurman heu kamaka mistakunna goal mang edekke vaha au islahin bainan nah nu ta mistamuge meduga islah kur mattaka dekke vaha kate ege bahutte heu allah ekan istisna kurawani mikan tattuge bahatte heu de miyaku jamaavege miwahaka dakka afi hasre nete ege bahatte heu waman yafal zalika bitiga amrulatillah ego ta miyaku kantak kuri kon kantata ke sodaga te kuri nu ta heu kamakan amru kuri nu ta mistamuge meduga islah kur mattaka masai kuri ekan allah ge ruhi wode gatuma edigen ena kofi kam gawanama fasawfa nu'tihi ajran azima timang allah ena devwa husime boduwegem wa ajran ena timang allah devwa husime أدن الله كربني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله كربني رسولا خلاف جميع هذا النار الله كرسولا خلاف جميع هذا النار من بعد ما تبين له الهدى أي هداية إميها كفال وبيان مفهوغا أي بحي سنة بيان مفهوغا ميتان مرادك سنة اللہ کے رسول اگے سنن امیہ کا بیان ومفہو گا ایا ایدی کول ہدا فی میہ دان ناشے و یتبع غیر سبیل المؤمنین ادی مومنوں گے مگنوں اہم مگ کا تبا وچ می ہوندا نہ رے بہ اجماع خلاف الجميع متاں گے علم رمی دال ونی می اجماع قران و دلیل کی اجماع کی حجت ہے اے علم رنگ اتفاق علم رنگ اتفاق کی اے حجت ہے اے ور ور گدا حجت ہے علم رنگ اجماع کی اجماع کی حجت و دلیل می کی تو قران و میگا مراد کی علم رین اتفاق و فاوا گتا خلاف و جمیع دان نار سنن بیان مفہو گے سنتا خلاف و جمیع دان نار نوتا علم رین اجماع و میہ کا بیان مفہو گے بہ علم رین اجماع و فوتی مسئلے کے مچا اے مسئلے خلاف و جمیع دان نار نولہ ما تولا اے نہ امبری گئی دی ما لکت من اللہ نہ امرا رب ہوشی اے بہ نہ داد ما تیمن اللہ دو کل رب ہوشی مینا ونصله جهنم ادي نركين انا مدوا حشيمه وساء مصيره ادي امر دي موغوتون اتنو غورنو با كمان نركا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت مون امر علی فی میہ ہوری کو بای مر الگون من نم میواگو تا کیما سنت ہم فنوناس اے گوناس می بونن نتی من نم کان تا قران می انی کو تا کاش تی من نم کا اب فین قران تی من نم دگ گو تا ش سنن ہم فنونی ما مون امر علی نی ایگ حقیقین ہم انگو مفہوگا قرآن کے وحی قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا امیہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن بیان مفہوگا اے سنت خلاف الجمیع مونا برائے لکھ میہا ekan engumaf pawga miye sunnatu go igotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal kurave gotaki miye migoi rangalang ena engumaf pawuga ekam muuno amuraala asmi ha dannaashe adi muuminun ekam ge macchan ijma wa faawa masale ka khilaf ve jami ha dannaare haran kame ngi ummatu ge ilmu ringe ijma khilaf maki haran kame barabudu haran kame esawbaki ei barabaru ga da hujjate ربنا قد حجتنا إمي آية أي الدليل عن الدليل كي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرباني لا يجتمع أمتي على ضلالة إمان كريفان قمتك علم رين ما غفر دمك كما تشك جماع النوان إجماع النوان إيك معنى كي إبقى لهم خمكا إجماع وجيا كباميهم كما تباباش كباميهم كما تباباش اللهم حيك ربنا يقتك كان تكو في ميها سنة مونا مرالا في ميها أدي مسلم مؤمنون إجماع مونا مرالا في ميها إينا إيم بريك الدماء لكت من الله ندو كل الله شيمة أدي قيام الدهين نرقى بدبا شيمة أدي إيم بريك دماء لكتن كيهان باتنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا hamaka shabrun allah ekalangya sharih kurafa fa fa ekalangya nufussave mi ekalangya sharih kurafa fa fa ekalangya nufussave wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha adi enun fa fa ekalangya rad kurave mi hakan ekalangya nufussave devve wa man yushriku billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida adi allah sharih ko fimi hada nashe duruwagam ma maghfurat makun ena maghfurat dijje kan kashaware mi shirkuga fa shirkuga fa fa shirkuga fa fa ki ekama tawban wa ena marwajjiya allah subhanahu wa ta'ala qiyamah do ko nufussavane abaduge abadan narkaage demi onna mihegge gotuge ena vegen dani ena ekama tawbanu me marwajjiya shirkuge fa fa allah nufussama enu fa fa tawani ekalaange mashiyatuge daruga emihaku tawbanu me marwajje kamu gawana bodu fa fa ekkoffa emihaku ekama tawbanu me marwajje kamu gawana ena wahushi allah ge mashiyatuge daruga ei ekalaange irada kuru mihaka fussawa devwane adi ekalaange irada kuru mihaka ekamu azab devwane ei ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ayki bodu fa fa qurani ha واہوشی اللہ سبحانہ وتعالی کے مشیت کے دروگا ای بے می ہم معتزلہ نہ خوارج نامی می ہم گا کہ داخل اپ می آئے ایمی ہم بنا گتو گا بڑو فافے کوفیہ اے نے کی مرتد دے ملتم بیر وفا و می ہے جہنم اگ نرک اگ ابد کے ابد دے می اون نامی ہے ای خوارج نام معتزلہ کے عقیدہ کی انس اللہ می قربانی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ای اہل السنہ والجماعت کے عقیدہ کی بڑو فافے کو اکمت توبان و مروج کم گوا نما ekan enage ena wahushi allah ge mashiyatu ge daruga allah irade kurav vafina enage fa fusala fa narakan azabu nu devva ena swarga waddawane allah irade kurav vafina narakan kaman azabu devva fa den allah ena swarga waddawane kom meka shirku ge fa fa nu muriha fa fa allah fusala devva allah ye kurawani inna allah la yaghfiru an yushraka bihi shirku ge fa fa nu allah nu fusala shirku ge fa fa shariyu kurmati ei waragina ko igotum shariyu kurawene miha ha meka ni budakan alokan kurmen nu ngai kiye ege emme jamiyata arafa ki ei allahun ada kuran jihe hagge ehim faratakan ada kur allahun ada kuran jihe haggen ehim faratakan ada kurun ei shiruku ei bodu shiruku ei millatun beerwa shiruka ki ei den allahun ada kuran jihe alokamegge hissa ehim faratak koffi kamuga vejjiya bay far kuda shiruka vesve ekan adi bay far bodu shiruka be kuda shiruka kum miha millatakum beeren nuwana en namas ei faafatahuge emme isfaafa misalaka dekkun derikan dekkun terikan ei mihegge amaluge teravadejjia enage amalum bayen ena hissa kuri ehin mihakan ehin mihakan ena hissa kuri enage amalum baye enage hita dekkun terikan vadejjenama alukame kurairuga hita dekkun terikan vadejjenama enage ehin faratakan hissa kofi allah subhanahu wa taala kuri alukamuge enkam allah alukame gabulen kurawane budusi hadis fulega allah subhanahu wa taala wahi kurawani man amila amalan ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu hiyo amalekko e amalu go timan allah en faratin ena bahari ko fikamu gawanya e bahi dekkun ter kame ena gita wadajje kamu gawanya taraktu wa shirkahu ena ena ge amalu timan allah du kolla allah shi e bahi kabulen nu qur'an timan allah ena ge amale ema allah shariku kurave go shirku bahi gamani de bayakan ei kuda shiruka bodu shiruk kuda shiruk rasulullah sma hadis ko na sabe kalunna muhatab qur'an hadis qur'ani inna akhwafa ma akhafa alaykum ashirkul asghar timan kalifan tiba bihi macchan emme birwetil welawa kamaki ei shirku asghar shirku asghar den ashabe kan sabar kon shirku asghar ki ko ba to denne hadis qur'an ar riya e dekkun ter kame aro kame qura aro kame miha ge ta dekkun ter kam wade jiya e na kuda shiruku kofiye kuda shiruku kofiye embay kan tatange bahar kuda shiruge terege himene kan ta misalaka allah fiya wa ehin farate gandi huwa kurum es kuda shiruke kuda shewken e misala kam miha ku bay faru dulum bunave kalimatan ei warebe hunime vilaganu ko sababunne no ta miyani tarjegge sababunne ehem bunun ese kuda shiruku ke gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam himanu bafuri ei emme bodi difafata hoge terei faafaine kuda shiruka ki millatun berunu yekkama ko ei warab bodu faafae kunmiya ka shiruku ge faafa bay ilmerin khilafu masala ge shiruku ge faafa ya meduga bayin ilmerin vidal ve shiruh ge faafes piyamet dog Allahu fussa devane ebe kalunge dalila ki zumar suratu ge mi ay Allah subhanahu wa taala wahi kurbani kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a inna Allah huwal ghafurur rahim mi atum Allah wahi kurbani e Muhammad ge fan kalifan vidal washe eba mi hunga aminda nafsu taka faafatakum israf ko faawati man Allah ga altakun nakari fandan idal wash la taqnatu min rahmatillah Allah ge rahmatun ti eba mi hun ummid kanan la she ma yusnuar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah hi huriha faafatake fussa waras kalange ehna mes mi ayatu ge eba ade ihtimal e sabab ki mi ayatu ge murada ki jumhur ilm re midal wa gotuga ei duniye ge tauba ve jahuriya faafay ge be tauba shak ke vesne uriha faafay kan ebe tauba duniye ge tauba vejjenama ei fastulas ahar wanden faafa kuri mihaku Allah ge hadratan ayu fulala emme fulal makun ena ge uriha faafa taken Allah ebe fussa yadirra ena ko fahur shiruku taka bidwa taka khurafi kan taka uriha kame Allah ebe fussa yadirra ikhlas tir kama ko Allah hadanna wala emme danna wala makun emme ege tere ge himenen shiru ge faafa tabes Allah fussa yadirra mitanga murada ki duniye ge duniyega ei qudusiya hadisakun eba sabit ve kanta qudusiya hadisega Allah subhanahu wa taala wahi kurbani yabuna adam e adam ge dariyae law ataitani bi ghurabil ard min al khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biha maghfira Allah wahi kurbani e adam ge dariyae bin furafa fa fatan ifagen tiba timan Allah sharikun qura halu ge yamed do timan Allah baddalu ko fina madanna she timan Allah tibayan e bin furafa fa fusseun de bahushime amma mi mudusiya hadisun be sebab bayan be shirku ge faafen Allah nu fussawane ka shirku ge faafen nu fussawane Allah baddal wahindu ge shirku ena ikuri shirkun ena tauba nu ekalange baddal ko fikamu ga wanama ekalange faafen nu fussawane e narakaage abadu ge abadad demi onnami hege gotuge ena wegen dani man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah shariku ko timihan Allah suwaru ge haram kurav vash ami ha isawa mere kur kondani suwale mo be kurav suwale na e gellun ta kennun ei maanavi gellun ta murada maanavi gellun ta ei misala ka musiba jessun bodo aafate jessun kala maanavi kan tatten ei kala bes kellu mennu de ne kale faana sihure jessun den hissi kan tatta kuren insaanen eves kale faana dai pulu shahidu ve wadaya gai uhu dan kurama ge tuwa kale faana mitana bulevdes danganda bulevdes etira vai Abu Ubaida ibn Jarrah kalifan ufurale di dat e kalifan ko daivs bindagen dia furatama hi fali wagutu ga datong hi fali wagutu ga medu da bindagen dia Abu Ubaida ibn Jarrah aminul umma e kalifan gennu ne wada ge bara hissi gennun ta e nabi be kalna duniye gen me bala podi oti ashaddu nasi bala an al anbiya thumma al amsal fal amsal duniya ge me bala bodwan nabi be karana musibata me ginawan e hissi musibata ma nabi musibata kenno ma nabi musibata mis takuna ka defan kan nu jesse me e murada mer ma nabi musibata utere gellun ta utere ka defan taba wi anu di mi aku ifettu ifettu ta nu ifettu amme me fam ka defan gada vegen ai makka ge macca makka es fatah kure e ka defan ne reli gra اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللهم ربنا كيس مسلين ايكم قرآن کو آیت کیا رکھنو کیا ہے دعا کے نمو کے ایتی استعمال قرآن مسلين کیس مسلين نہیں اللهم ربنا انو لیس مسلين نہیں ایہ ہم ربنا ہم ام مانیں گے دیہا اللهم ایہ حدہ بڑکو رسکل آکو ربنا کے مانے کے حدہ بڑکو رسکل آکو حرام کر. آئے دعا کے نام کا کیا ہے دعا کے نام کا کیا ہے قرآن کے ہوری ہوری ہے دعا ہے دعا کے نام کا کیا ہے قرآن کے نام کا سیدہ کے اس رکو کا اس کیا ہے دعا کے نام کا ہم افدا ہے حائض وریا دی نفاس وریا دی جنوب وریا بس دعا تک کیا ہے دعا کے نام کا قرآن کے نام کا اور قرآن کے بارے ذکر تبس ذکر تبس کیا ہے ذکر کے نام کا قرآن کے نام کا ہے دوریا بس نفاس وریا سمے فدان سجدا کے بس قران کے وں حرامی اے قران کے دعا تے دعا کو تو بہن کر مکی ای مسئلے میں ہے وکیل فافر وان اے ربڑ فاف ہے سبحان اللہ ربڑ فاف ہے اے ادی ینگی ہورے کن کو دینوں اے ربڑ فاف ہے اے میہگ ہگن گنا فیر گنا دینی ہے میہکا ورگد فدا عذاب ہے ورگ یامد ہو گئے نا ورگد فدا عذاب ایک عالمی ہوں کی نہ ہو دا ای ور تقوا ورن ای حساب دیا مفراست تو علم لی بہنی میا کا ای فد تقوا ور مون تا ہو دا گا دی کی لیں گے نی فد تقوا ور ایک فراست تو علم نہ ہوری کا اے جس میں کہیں گے چن نو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فد تقوا ور نہ دیوا علم ای اے ہن گا دی کا نے نو سنگے نے امی ہی کا کم فد علم لی فوری کا کم نے گے ای کننے گے ہم لاتنی علم دیں واللہ عالم اے دیں دیوے ہن کیا آنا میں گے لدنی علم دیوے ہن کننے گے ہن کیا نہیں دیں عربی بہو گا لدن نوات لدائی ایک یعنی عری ہوں عربی بہو گا عری ہوں مثالا کر لد اللہ اللہ کے حضرت ہوں اللہ کے عری ہوں اے معنی کی ای کم معنی علم کی ہے ای کام بانی این مکی بولانی میہنگے مستدین عذاب لی بہنے میہننا ای مسلمون نے کیا اگیں اللہ کے حکم فلوتا تنفیذ نو کریما ایدن شک کیس نے عذاب لی بہن دے میہنو تھی کے بڑو مستدے کی میولنی مثال کا کفر کے فتوا کفر کے فتوا کفر کے فتوا کے مستدے تھی کے اولنی ای ور بڑو مستدین ای فردی گتوں اے بسمیہ کل لی بگن وا حق گن نو گئی فردی گتوں اے بسمیہ کل لی بگن وا حق گن نو باقی فراتن ایں کو کفر کے فتوا جے ہمیں ای علم رنگ کم ثابت کو علم رنگ اللہ دے وفا و حق گن ہے انی ها کرما کی دیں کفر کے فتوا می ہے کہ بولے جہما کی اور بڑو کم ہے گا تو انو وجہ می ہے کہ مچھا گن نہ نے انا کافر کن وجہ ہے گن انا کہ مچھا گن نہ نے حدیث القران وفا تی ہیں دین کفر کے فتوا جہما نے گے بس می ہے کہ مچھا کن عین کوشے اے بڑو ابھی کھنڈ آلا این نمے عمومی کو گن ویدان کافر نے مثال کا اللہ سبحانہ و تعالی کے صریح حکم کا انکار کو فی می ہے کہ کافر ہے اہم بنے دین ای عمومی کو ہم ای فدا مثال کا بنے دین ان ہنا کے فردا انکار کر می ہے کہ کافر ہے عمومی کو اہم نمبر مثال کا می ہے کوئی بنا نہیں کو میں بر گاڑ میں نتے dem misalakan e timba yakab behi fawani hukum allahuge islami misalakan muslimun islami qawmegga egota hukum noko fiya timba yakab qur'an go allah bas safa go timba yakab e timba yakab hukum bayan kurai dan misalaka e allah subhanahu wa taala ge qanun ei evre miha hada qanun he okamad deki allahuge qanuna inkar ko fi miha ki kafar ei furatama ayatu go allah maida surat ge egota ge bayan kurai ايوا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي كافر ديواني اكمكن اين انكارن نكوري اكمكن اين انكارن نكوري اهن نماس اين دعوا كوري الله قانون كين انكارن نكوري اكمكن اين دعوا كوري ميهارو مي زمانوغا وضعي قانون امرانغلي الله قانون نكوري اهم بجينك فاسق الله قران غا هيكورمني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اي فاسق فاسقون لك دينكم بيرن نوين faasi unna diina kum beeren nuwe ei faafata kum ati demiti beemi hunu otobodi faafata kan ara ganna mi hunna faasi kum kiyan den oti misale kan ena iba deke allah subhanahu wa taala ge qanunu kan emme hevi allah subhanahu wa taala ge qanunu kan kala ge hukum fulu takkan ehen namavis miharu timanna kan kan gaayam kurave kannete timanna kan kan tanfiz kurave kannete egotan ena deke sikam gawanya ena ki zalimen aniyaveri allah wahi koroni wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu zalimun mi farau koranji miti farau koranji ena shariatu ema ei kan ta egota ki den emi hon kan tanfiz no kofia algon men na kan nan nan ekam gaswal sawaki e wagoi ganun taka algon men hitum miti be kam inkar ko gen allah ge qanun na buramati veri qanun en no nan allah qanun na buramati veri qanun en no nan egota kal den algon me misal ke deni hama rasul zamanu go egotak islami shariyat ke unnanji hai egotak ki to fahu zamanu ge khabar ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne devva fa bihim madu jamaaten unnani haggu haggu gabul kura haggu mati demiti bena sabit wan madu bay ko unnani muli go men islah hai nu wan kin islah wan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne khabar devva misalaka vote dinu mihar ilmering sharwi qawaidegga bayan korabwasmani degellume jamaavejjiya degellume jamaavejjiya ege lui gellumuga hifash ege lui gellumuga hifash ei qawaid ibnu taymiya sidalwani degellume jamaavejjiya ege lui gellumuga hifash mihar mige balanvi ege emme lui gotak misalaka ane barlamani veri kametto ben manwata riyasi veri kametto balairu ga ege ekecche ves dina kadi maren noya ekecche ves dini ecche den mige algon men misal kam mi balani ege emme gellun kudai kon chetto komme se kitchen hove na algon vote nu liyas liyas den misal kan nuba eti hovi dane kamuge bira emme nuba hovi dane kamuge bira algon men nan ege lui gotu gei fe ilmar bayan ko fa qawaid tan e sharwi qawaid e degellum e jama vejjia ege emme lui gellum uga hifash emme lui gellum uga hifash eiden hama miharu e ilmaki ehnedden wakinu ken miharu Musa alayhis salam banu Israilum henge terega khutba de ban megen tedu wada gen nai tedu wada gen ma etan miyak suwal korna har gitere gure ma molu miyaki kaaku e Musa alayhis salam dalu ana timan nai timan kale fan e basul Allah nuru sayya basula ka Allah e kurawi e Musa e kale fan wada gen har majmal bahra e etan kale fan di ma wane timan Allah ge ale kale fan bure ilmi go tom molu de Musa ge fanan amur kurawi etan de ei Allah dekkevi Musa alayhis salam adi Musa alayhis salam nege kantatta ege mi hu basa tibbe es nabi be kale موسى عليه السلام الدفافة وعلم الله نه خضر عليه السلام قد دفافة ادي خضر عليه السلام الدفافة وعلم موسى عليه السلام قد الله نه دفافة اي بس فلان رسوة الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام قد كوي اصلو علم گه امتحان اسوه قرن جهن الله عشو امي مولي كاكوه بنجيه بنجيهن الله ميه كان اسوه قرن جهن نوام اي اصلو الله سبحانه وتعالى اتنو گه دفف لهاو اي datru veriyaku ekalege faanu kurabbi kamakanne saabituwa ka sababaki ekalege faanu wadaa ganna kom metanegga imaame wadaa ganna wala ekalege faanu ei rasula den ashabe kalunge teren saabitu ashabe kalun ebe hori kurabba fa datru verin muqimegge faatuga namaade den muqimegge faatuga datru veriyaku tibuni datru veriyaage gotuga namaade kurunto dera koy misala ñaar misalaka muqim haadir we hurimi hami korani hatar rokway datur weri ami kur kolli fahatuga derakwata oho egotaka saabitennu ena kuranya kuranji heni hama hatar rokway muqimegge fahatuga kuranya gasruko kuranya ena wakin kuranji heni ehennu ena imam we kuranji heni ñaar datur weri egge fahatuga muqimunna namaz kurawena e makka ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotak kurawi derakway men dur namaz derakway kurawafa e kale fan salam de wafa hadis ul kurawani makka ga ahlu warin tedu ana derakway furihama kurash timan namen nakimu musafiru datur weri ema muqimegge fahatuga datur weri ek kurukushe kurawena kamaka ilmeren nei vidal wefa waram madu bayak fiyawa waram madu bayak e buri vidal wefa ena derakway kof isinde innafe attahiyata den imami ana derakway kurima imami ha ek salam de ei param madubay ko nuhimene ne den ei ma etibar hori ma etibar hori bahek kamaka sababaki jumhur ilm ren ya khilaf sababaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sabite nun adya sababe kale kime me sabite nun kurukok kurawi kamaka usman ge fan makka wada gen namaz kurawi fe bahari en namaz kare fan kurawi hama furi hama yak kurawi furi hama yak kurai ei muqimek ge fatu kurani ana kurani jeheni furi hama ya ene wajibin nani de rakwai ei datru eri ge de rakwai den aneddirak wen enam vegen dana ituru echcha ituru sawabaka vegen dana aneddirak sawabaki datru werinna wajib vegen mani hatar rokoy namaduge derak wai datru weriya wajib vegen mani ema muqimegge fahatuga datru weriyaka kurukore nukurale ei jumhur ilmeri mani mana kurab wase kanta ei soriha dalile ekamuga netima adi ishara kuraka hal dalile besne ngekam libi faye شعبان ماو رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان مس فيها ام جنن روضه بي مسر وي شعبان مس ما شعبان ماو جنن جنن روضه في مكي مستحب جنبا كما كماكو ادوس في اي شكو غدو روضه في منا كرا با فان اي نواي سنه دو نواي سنه دو روضه في اجن وانه عام كو روضه في مي اكو فيها اي مسا كوم براستي كو روضه في مي اكو ديما بي براستي ادوا ديما بي جي اينن هيفين اهم مي اكو روضه نو هيفا مي اكو نو هيفين ادوا اكو يوم الشك حديث القرآن فني يوم الشك شكوا جذور روده فاف ميها فقد أصل فقد أصاب القاسم الله رسوله أورديجى شكوا جذور روده فاف ميها الله رسوله أورديجى حديث القرآن أما إدواه عام كرودن هفامي كروده فما نا إنون دوستوا كما هفام في إذن تبيه بنا عقتو كفاف فنا رنجلي ما روده فما كروه أي بس دليل يكون ثابت وا تشنواي sunner roda daturmati ga hifene roda aisha tu fana vidalwani timanna men hifama daturmati ga roda timanna men ka unda gulen nuune meha roda oti hudda de rafa du kollu wajiben nu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kanu ge roda hippa rafa emme du hu ge kale fana kan du kollu vi edu hu ga har kari kura vi roda du kollu ma ei warabbodu kama ka wada ganna wati ei makka fatah wada ganna edu hu ga ekade fana mistakun as denne vi ekade fana sunna vi roda dulen nu kurawa mistakun asdenu allah rasulullah mistakun barbar bali vecce makka fatah ni wada gana barbar bali vecce mistakun barad diguda ture den ekalege fanu asur namadu ges fanu bale asur namada me kale fanu sunna virodaya ema nge taroda huddaka datur matiga ekalege fanu mistakun na fenna gota tedu wada age macchet tedu wada age sen hippevi ma ei mistakun dekke matta ge san roda du kollega asta දැන් මිස්තකම් වරක් ගින බය කරන් දුව කොල්ලක් වැසේ කම කුබයන් මිහොන් තිබි අදි දුණු කුරක් වැ රසූල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයකු අදි බයකු තිබේ රෝද දුණු කොල්ලක් වැ දැන් හදිස් කුරවි මිය දරෝ දෙන් කුර ජමීහා තිමන් කලේ පන උර දිජ්ජ ඒයි වර පොඩු කම කවඩය ගන්නවා ඒකලේ පන අසුරාහමෙන් හුන්න විරෝධය ඒකලේ පන දෙන්නේ උනි මිස්තකම් වර වර බඩි වෙජ්ජ මිස්තකම් රෝදේ පන් දති වෙජ්ජ මිතතරම මායිසුතු කපන සිප්පයට සාන දාන තරන වර බයෙන් නොතව නම් හිතම රෝදම රෝදමස් අනේ රෝදත වසුන්න රෝදේ සිපි දානමස් එන්නේ හාස්තක මිසාලක මනලෙන්නු දෙම් මිසාලක මස් වෙරින් එමිහු සුන්න රෝදේ පාන කොන්දුවා එමිනු කන්නන්න රෝදේ ඉපැන දුවා සුන්න රෝද මිසා කොහොම ප්‍රාසති මිහු ඉපාන කීන එමිනු සින්න ජෙන්ත ඉපැන ගොතේ එම මිය නැහි ඉපැන මස් එන්නේ හිසියස් දතුරු වරින්ගේ ගොතුවා එවස් සොරිය නැස්සෙන්නේ එමීහුම් වකි මුද්දතක තිබුමේ ඉල් මෙරින් හුරි අනේ ඉස්ති අනේ ඉජ්තිහාද කරා වැෆ බය අස්සාව බේකලුන්ගේ බස් රුතන් නංගවැෆේ කි බේකලුන් එයි ගොත අවිදාල වෙපෝරි එන ඒ දතුරුගේ මතීග වඤ්ඤා එන දතුරු වරින් එන ඇකි එවර හැම අහරු දුස් වියස් අධික වගතු කඳ ආලයන් දියස් ෂේහුබුනි බාදු විදාල වෙන්නනි තින්දුවස් දත් කඩාලයගෙන් වකි මුද්දත තින්දුවවර ගින මුද්දතක මුරුමක් කඩාලයගෙන් ගොස්සියා තින්දුවස් වන්දෙන් එන දතුරුරේ ගොතුක නමාදුස් කුරාහෙ දෙන් ඒක ෆවග මුකීමේ ගොතුක බලාශේ එන ඒ ඉබුන බාසි දාලේ ෆාගොයි එන්නම සොරිහ එවස් දලීලෙන් නෙන් ඒ ගොතක වාර්දුවෙන් ඇස්වෙත් මුද්දත කඩාලය ගොස්සියා මිහින් හදාශකේ එහෙනම් නෙයි එහෙම විමායේ අබයෙන් බේකලුන් ගබෝරි රර වඩයන් අස්සාව බේකලුන් අනස්ගේ පානම බය බේකලුන් ගබෝරි අහරවුරගෙන දොස් වන්දේ දතුල රිහි ගොතුක නමහද පුරවෑ අහරවුරගෙන ආන්නේ සුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වතුබ් ඉලයික්